dostęp do miejsca katastrofy dla specjalistów nadal jest bardzo utrudniony, bo tereny są opanowane przez separatystów. Malezyjskie linie lotnicze opublikowały na swojej stronie internetowej listę pasażerów i członków załogi Boeinga 777, który w czwartek został zestrzelony na wschodzie Ukrainy. Na liście obejmującej 298 nazwisk nie ma Polaków. Dziś nadzwyczajne spotkanie władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. O czym chcą rozmawiać politycy współrządzący Polską, wyjaśnia wicepremier i prezes PSL-u Janusz Piechociński. Chcę w przyszłym tygodniu przedstawić pakiet PSL, tego co zrobili, zrobią konstytucyjni ministrowie. No i pamiętając o tym, co sobie obiecaliśmy, że wyjaśnimy do bólu te pierwsze, drugie taśmy, a nie oderwiemy się w tej chwili innymi sprawami, bo dzisiaj polskiej polityce potrzeba stabilności, odpowiedzialności, przewidywalności, ale jak nigdy dotąd szacunku i zaufania, ale to dopiero wtedy, kiedy my politycy i nasz świat polityki potwierdzi swoją uczciwość. PSL od czasu ujawnienia afery taśmowej powtarza, że trzeba tę sprawę dokładnie wyjaśnić, że niewykluczone są dymisje, ale w czasie głosowania nad wotum zaufania dla rządu oraz wniosku o odwołanie ministra Sienkiewicza ludowcy stanęli po stronie Platformy Obywatelskiej. I mam jeszcze informację o pogodzie. W nocy według synoptyków może popadać na Pomorzu, tam będzie chłodniej, ale w większości regionów noc bardzo ciepła, od 15 do 20 stopni. Przed południem na wschodnim Pomorzu miejscami przelotny deszcz, po południu na północy i w górach możliwe burze z gradem. Poza tym w ciągu dnia dużo słońca i znów upały, do 33 stopni w cieniu, jedynie na północnym wschodzie i nad morzem ma być chłodniej, od 23 do 28. Trójka. Program trzeci. Piąta minuta niedzieli, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. So kinda making me scared. Throw me those eyes of scarlet. And when I pass by, you got nothing to say, not even a. Ooh, when it breaks my heart like cracks in a picture glass, we capture some more. Now I don't recognize you. Did you lose your playful mood? This bad attitude. Too bad, it's too bad, it's too bad. Better than that, staring at me, playing the fool. You must have lost your mind. Suddenly you pass me by. You ain't got nothing to say. How can you forget to smile? It breaks my heart. Make me put my fist through this mirror. I'm so sick and tired of looking in this mirror. Blue. W ten sposób rozpoczyna się najnowsza płyta szwedzkiej grupy Little Dragon, zespół wywodzący się z Göteborga. Dokładnie za tydzień będzie, jak sądzę, tuż po swoim koncercie na festiwalu Audio River w Płocku. Lato festiwalowe w pełni, jest w czym wybierać, oferta jest olbrzymia. My jednak w ramach naszych nocnych spotkań koncentrujemy się głównie na muzyce elektronicznej. Tak więc pewnie ucieszy Państwa fakt, że już za kilkadziesiąt minut w naszym studiu pojawi się Łukasz Napora, rzecznik festiwalu Audio River, który opowie o tym, jak się mają przygotowania do tego największego przeglądu z muzyką elektroniczną organizowanego w Polsce. Mam nadzieję, że wpadnie tutaj dziś z muzyką, którą będzie można usłyszeć już za niespełna tydzień na płockiej plaży. Poproszę go również o zaprezentowanie wszystkich festiwalowych scen i rzecz jasna w najważniejszych artystów dziewiątej już edycji tego festiwalu. A to wszystko w dużym nocnym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. I zanim przejdziemy do tematów związanych z płockim festiwalem, chciałbym przywołać kilka nagrań, które gdzieś tam krążą wokół zespołu Underworld, bo jak z pewnością Państwo słyszeli, Carl Haidt od pewnego czasu ściśle współpracuje z Brianem Eno. Ta współpraca zaowocowała już w tym roku dwoma albumami. Ale po kolei, bo jak wiadomo, Underworldzi mają na swoim koncie współpracę z wieloma innymi producentami. I'm gonna make your hand shake. your shape, I'm gonna make your hand shake. I'm gonna make your shake, I'm gonna make your hand shake. The sky comes down to the ground, letting go with love, and a cell phone rings, rings. Shall we have a coffee somewhere, sometime, somehow? Will you come, come, come, come with me? Sounds like I got my escape. Ramirez, Mark Knight kontra Rick Smith i Cal Hyde. Ten ostatni od kilku dobrych lat współpracuje z legendą muzyki elektronicznej, czyli czyli z Brianem Eno. Współpraca nabrała teraz wyjątkowego przyspieszenia, ponieważ w tym roku obaj panowie wydali już dwa albumy. Oba ukazały się w wytwórni Warp i bynajmniej nie są to dwie części tej samej historii. Pierwszy z nich, Sunday World, pokazał stricte elektroniczne zamiłowanie do artystów. Drugi z kolei przyniósł coś, czego raczej trudno było się spodziewać, ponieważ na płycie High Life rozbrzmiewa na przykład styl określany mianem Afrobeat. Dwie pełnowymiarowe płyty zbierają absolutnie różne i skrajne recenzje. Przyznam, że pierwsza z nich, przynajmniej dla mnie, no, była niewypałem. Tak sobie myślę, że może poza takim drobnym wyjątkiem, który za moment przytoczę. Album drugi z kolei ma więcej muzyki i pomysłów godnych obu dżentelmenów, obu producentów. Ale jeśli by tak dobrze poszperać w dyskografii, to już w przeszłości pojawiały się ich wspólne nagrania. Nagrania umieszczane na przeróżnych maxi singlach i kompilacjach. Ta kompilacja, którą teraz trzymam w dłoni, została wydana prawie 5 lat temu. Zbiór zatytułowano Athens, wydało go K7 i jest to taka płytka, która pokazuje muzyczne zainteresowania Underworldów. Są one bardzo szerokie, bo na liście utworów jest na przykład muzyka Disco Train, Mahavishnu Orchestra, no oczywiście Roxy Music, Soft Machine, Moriman, jest też Mirosław Witous, czy na przykład Laurent Garnier. I całość tej kompilacji, do której zresztą Carl Haidt namalował obraz, no to ta całość zamyka się utworem Bebop Harry, który został stworzony wspólnie z rzeczonym Brianem Eno. Searching for a new idea, desperate for a hotel with windows that open. I need a change. Orange instead of blue, you know. Young men with matted hair surf the city, eyes like holy bee jokers wrapped around their necks to symbolize their freedom. Freedom. Strumming slow with no direction, everything's gone acoustic, but no, not much has changed. The sun goes down, the moon gets a stick in its eye. You're skinny and you still wear black. Bring back the color. So self-conscious, like you're so dressed down. Your windows are mirrors. Stepping out into the sun, leave us in the shadow. Moving on, moving on. What's the time? What's the time? I got a bus to catch. Wait in the sun with a view of a tattoo disappearing down your jeans. Click. Click, click, click, click. From the hand to the mouth, from your lips to my ear, and the water on your skin, wrapped in birdsong. Broken and healing. Give us our daily surf, deliver us from convention. You're a small black dot in the distance, but I still hear your voice, like food and black coffee, to the music of falling water. And I don't mean rain. Don't get your corner on me again. Don't corner me with that poetry thing. Click. Click. Sprzed 5 lat Bebop Harry, czyli mała zapowiedź przedsięwzięcia, które w 2014 roku zaowocowało już dwoma albumami stworzonymi wspólnie przez Briana Eno i Carla Hyde'a. I was raised by płytę Someday World. Właściwie chyba tylko jedno nagranie, które zdobywa moją aprobatę. Mother of a Dog to jego tytuł. No i niestety przyznam, że cała reszta jest, no przynajmniej dla mnie, zbyt infantylna i ozdobiona dźwiękami, które nijak się mają zarówno do solowej twórczości Briana Eno, jak i do tego, do czego przyzwyczaił nas Skalhyde w zespole Underworld. Zupełnie inaczej sprawy się mają na płycie High Life, wydanej niespełna 2 miesiące później w czerwcu tego roku. Gdy album Someday World został ukończony, Czułem, jakbyśmy ciągle byli w trakcie pracy i nie byłem w stanie jej przerwać i zająć się promocją całego nowego albumu, mówił w jednym z wywiadów Brian Eno. Zasugerowałem więc, abyśmy natychmiast zabrali się za nową płytę. Inną, taką płytę, gdzie rozwiniemy pewne pomysły, które już oczywiście mieliśmy, uzupełniając o pomysły, które dopiero miały się narodzić. Zaś Cal Hyde dodaje: chciałem pracować z mniejszą ilością sprzętu. Przy tym albumie chciałem, aby Brian na żywo przetwarzał moją gitarę, dzięki czemu mogliśmy wpływać nawzajem na swoją grę. Sesję nagraniową do tej drugiej płyty odbyły się, ta druga sesja do drugiego albumu odbyła się w kwietniu 2014 roku, a wszystko, co znalazło się na płycie High Life, powstało już po ukończeniu albumu Someday World. Jak informują producenci, źródłem inspiracji był tutaj minimalizm muzyki takich kompozytorów jak Steve Reich czy Philip Glass oraz polirytmiczna muzyka Fela Kuti, a także własna indywidualna twórczość Briana Eno i Carla Hyde'a. Powstał album przynoszący 45 minut muzyki, na którą składa się 6 rozbudowanych kompozycji. Wśród nich Return, otwierający całą płytę. We'll be right back. ten sposób swoją najnowszą opowieść inspirowaną amerykańskimi minimalistami rozpoczynają na płycie High Life Brian Eno i Carl Hyde. Potwójne pasmo przenoszenie. A w nim na niespełna tydzień przed rozpoczęciem informacje i oczywiście muzyka, której należy się spodziewać na festiwalu Audio River w Płocku. Thank you. Za tydzień o tej porze będzie już po. Już będzie po koncercie Andersa Trent w Mellera na festiwalu Audio River. No a na sam festiwal będzie niósł publiczność jeszcze przez wiele, wiele godzin. W Studiu Trójki zapowiadany gość Łukasz Napora, rzecznik festiwalu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się pan ma w tę piękną, sobotnią, ciepłą noc? Całkiem nieźle, aczkolwiek ostatnie soboty są mocno pracujące i odczuwam już te braki wypoczynku, ale za tydzień już rozmyślam o tej niedzieli, gdy tak sobie siedzę i co chwilę mam takie: Jezu, mam coś do zrobienia. I tak: Jezu, ja nie mam nic do zrobienia przez najbliższe 2-3 tygodnie. Więc spoko, jestem w stanie jeszcze przeboleć te kilka dni, ale wszystko gra, wszystko jest na bardzo dobrej drodze. No właśnie, na jakiej drodze? Budujecie już ten festiwal, powstają sceny, na jakim to etapie jest? No, z tego co widziałem, to większość tych scen najważniejszych już stoi. Main stage, tam banner już wisi z naszym kółeczkiem z AR. Wide... chyba bok na razie, ale dwa namioty Last.fm, Hybrid Tent i Circus Tent stoją, ale to tam to jest szkielet, no tam bebechów jeszcze jest, są nowe strefy, z tego co wiem, strefa jednego ze sponsorów wymaga zbudowania zupełnie nowej drogi, bo wie, że tyle tirów ma surfing będzie na piachu. W zeszłym roku ten sponsor miał śnieg, to teraz będzie miał surfing. Nie będę zdradzał więcej, ale dużo nowych rzeczy na festiwalu, trochę zmian, poszerzenie, nowe rzeczy, nowe atrakcje. Mam nadzieję, Piotr, nasz szef, to ogarnie, bo to on jest takim... Ja pracuję najbardziej w maju, w czerwcu, w kwietniu, a on teraz jest taki, że lepiej do niego nie dzwonić, jeżeli nie ma się naprawdę nic ważnego. Na wstępie w dzisiejszej audycji powiedziałem, że jest to największy festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w Polsce. Ile osób spodziewacie się w tym roku? Frekwencji nie lubimy podawać do samego końca, ale w zeszłym roku było 22 tysiące każdego dnia, około 25 tysięcy w tym roku będzie. Około 12 miałem informację od Piotra, było 400 dwudniowych biletów jeszcze tylko i w poniedziałek w nocy albo rano, muszę jeszcze to potwierdzić, będziemy mieli 500 biletów na każdy dzień, czyli zostało 1400, a może teraz już 1200 biletów. Z 25 tysięcy to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele i ja myślę, że we wtorek, środę już na pewno. Środę to nie sądzę, żeby były. Także bardzo fajnie. No, sprzedajemy więcej biletów, dlatego że poszerzyliśmy trochę festiwal. W zeszłym roku był full, ale przesunęliśmy jedną scenę nieco dalej, White Stage. No i to nam pozwoliło na lekką eksploatację większą tego terenu. Zobaczymy jak wyjdzie. Mamy nadzieję, że ten festiwal, kiedyś myśleliśmy, że gdzieś tam dochodzimy do sufitu, ale już są jakieś plany, żeby jeszcze się rozrastać. Więc mam nadzieję, że ten rok będzie kolejnym krokiem w tę stronę. Rozrastacie się również, jeśli chodzi o przekrój stylistyczny w muzyki, którą tam będzie można usłyszeć. Do muzyki przejdziemy zaraz, ale chciałbym cię poprosić o jedną rzecz. Czy mógłbyś naszkicować plan tego festiwalu? Jak to będzie wyglądało? Czy to będzie tak, jak było rok temu, jak było dwa lata temu? A może są wśród nas słuchacze, którzy po raz pierwszy pojadą właśnie w tym roku na Audio River. Jak to wygląda? Plan jest taki, że przyjeżdżacie albo do Płocka, albo do jednej z miejscówek oddalonych nawet 30 km od Płocka, bo ludzie są rozsiani po bardzo różnych miejscach, ale warto przyjść już po południu na rynek Starego Miasta, usiąść sobie w ogródku, zobaczyć wystawców targów muzycznych Audio River, tam są firmy małe, niezależne, które robią różne rzeczy, robią warsztaty, można sprawdzić instrumenty etniczne, można się zapisać do szkoły w Łodzi, bardzo ciekawe rzeczy. No a wieczorem już schodzimy tak około 19-20 na plażę i tam jest, już przestaję strzelać, ile tam jest scen, już się trochę w tym gubię, ale od lewej drum and bassy, na głównej scenie zespoły pełnowymiarowe, kapele, właśnie Trent Miller, którego grałeś, między innymi. Potem idąc dalej w prawo, slowmore, scena z rodakami, właśnie tam gdzieś będzie ten surfing obok. Circus Tent, tam brzmienia klubowe, house'owe, techno. No i White Stage, właśnie tam jeszcze kawałek za miedzą, to jest eksperymentalna muzyka, techno mocniejsze, mroczniejsze, mniej taneczne, bardziej kontemplacyjne czasami. Taką też muzykę tutaj widziałem, zobaczymy, czy tak daleko pójdziemy w eksploatacji słuchaczy Trójki i puszczaniu ekstremów. No i jak tak się tak pobawimy tam do godziny 7 rano, no to idziemy się przespać i o 10.30 zapraszamy z powrotem na rynek i tam się bawimy do godziny 20.30, ale w międzyczasie możemy wyskoczyć na jeden z trzech filmów lub skoczyć na nowość w tym roku, czyli Targi Mody Niezależnej. 40 kilku wystawców nad zalewem, można się przekąpać, opalić i od razu ubrać w coś zupełnie nowego, czego w sklepach sieciowych nie ma. No i oczywiście po obiedzie, czy też obiad o kolacji wchodzimy z powrotem na plażę i znów ten rytuał kilku scen i kilkudziesięciu artystów zagranicznych i polskich. Kończymy o godzinie 7, chyba że nam nie pozwolą klaskając, no to troszkę dalej to poleci, ale nie aż tak daleko, bo o godzinie bodajże 11 musimy się znowu stawić na Sunday, to już impreza dla wybranych 1500 osób, którzy w jeden dzień w styczniu kupili bilety, bo właśnie tyle trwała sprzedaż, jeden dzień, aż się wyprzedała. No i tam będziemy się bawić do godziny 21 przy dwóch polskich artystach i trzech zagranicznych. Plan niezły. Wszystkim, którzy go wykonają w całości, należy się medal. Medal. No dobrze, swoją opowieść zacząłeś od tego, że zacząłeś nas oprowadzać od lewej strony, czyli od sceny z drum and bassem. Tak, tak, tak. We'll be right back. Fred V and Graphics zastąpię ciebie w roli prowadzącego. Słusznie, na razie. Słusznie. Bardzo się cieszę, że wpadłeś z płytką. Rozmawiamy o muzyce, bo już wiemy, jak to wygląda, wiemy, że się buduje się. Teraz o tej muzyce porozmawiajmy. Co tutaj dużo ukrywać? No, spektrum jest coraz szersze i tak się zastanawiam, czy jest pułap, czy jest fisut, sufit. Wiesz co, jest akurat to, co powiedziałem wcześniej, że mamy jakieś plany kolejnej ekspansji. Nie będę zdradzał, jaka to byłaby muzyka, ale jest pewien rodzaj muzyki trochę zapomnianej, elektronicznej, który mógłby się gdzieś tam jeszcze znaleźć. To jest, ma swoją wierną grupę słuchaczy, niedużą, a nie jest to gatunek chwytliwy medialnie. Powiedz. Broń Boże. No dobra, myślimy o psytransach, o goa transach, o takiej muzyce. Trans, prawda, jest w Polsce w alternatywie źle postrzegany, ale jest źle postrzegany, ale bo to zupełnie inna muzyka, prawda? Goa i psytrans z lat 90. Tak, to jest zupełnie inna muzyka. No, ja też od tego zaczynałem. Więc tak teraz rzucam, też sprawdzaliśmy rok temu w ankietach, jakiej muzyki ludzie chcieliby słuchać, jaka scena dodatkowa, i ta zebrała sporo głosów. Progressive scena też zebrała sporo głosów. Progressive wraca gdzieś w Europie też. No i te house'y teraz nowe, typu Tale of Us, Mind the Gains, tam słychać ten progressive bardzo mocno. W Maetriku słychać progressive. Także gdzieś tam to powraca. No ale taka scena gdzieś w krzakach.